Chwała Bogu, witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Miło was wszystkich widzieć tutaj w zborze. Widzę, że nie tylko bracia i siostry są ze zboru tutaj w Wejherowie, ale i przyjezdni, gdzie widzieliśmy się na spotkaniu braci. Ja jeszcze raz bardzo was serdecznie witam i najpierw chciałem podziękować Panu Bogu, że dał nam możliwość tutaj bycia, przebywania wcześniej od czwartku już na poście i modlitwie, a też ciału Chrystusa, czyli wam za gościnę, za tą opiekę nad nami, za zorganizowanie tego błogosławionego czasu, za gościnę. Wiem, że tam bracia, siostry, bracia nocowali u was i, no i potem za ten końcowy posiłek. Chwała Bogu, wiem, że to jest wysiłek, że to jest wasza też miłość ku braciom, którzy tutaj przyjeżdżają. Chwała Bogu, jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. I pozdrawiam ze zboru od nowa w Częstochowie. Od braci i sióstr pozdrowienia przywożę. I chciałbym powiedzieć, często w zborze zadaję takie pytanie sobie i mam nadzieję, że tak odbieracie tutaj, gdy Paweł głosi, czy ktokolwiek inny z braci, że głosimy też do siebie, prawda? Że to nie jest tak, że głosimy tylko do tych tutaj zgromadzonych, ale także do siebie. I często zadaję w zborze sobie i braciom i siostrom pytanie, po co tu przyszliśmy? Z przyzwyczajenia, z jakiegoś nakazu, z rozkazu, z przymusu. Po co tu przyszliśmy? I odpowiedzi może być dużo i prawidłowych. Dużo i prawidłowych. I myślę, że tak jak ubieramy się przyzwoicie, ładnie, solidnie i przychodzimy, to Bogu chodzi o coś innego. I parę wersetów, jeśli pozwolicie, które pozwolą nam odpowiedzieć, po co się tu zebraliśmy, między innymi, dlaczego się tu zebraliśmy. 12 rozdział listu świętego Pawła do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset. 12 rozdział listu do Rzymian, drugi werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, po naszych strojach to jesteśmy podobni do tego świata. Mamy koszule, sukienki, garnitury. Nie różnimy się. Wczoraj wracając po tym obfitym posiłku pociągiem do Gdyni, wsiedli ludzie, którzy się wyróżniali. Byłem zszokowany. Nie tylko młodsi, których bym prędzej zrozumiał, ale i starsi, w podeszłym wieku. Niebiesko-żółte czapki, szaliki, rozumiem, mecz Arka Gdynia. I kiedyś przed rokiem, tak będąc z żoną, to tak na marginesie, jadąc z żoną też SKM-ką, gdzieś do Gdańska z Gdyni, nagle pełno ludzi właśnie wsiadło w tych szalikach, policja, byliśmy wystraszeni i oni tacy, wiecie, jacyś tacy nabuzowani i nagle i ręce tamci siedzący, wszystkie miejsca, proszę tutaj, niech pani siada. Byliśmy zdziwieni, tacy grzeczni jednak ci kibice Arki Gdynia, ale potem popatrzyłem, a jej ręka miała żółtą bluzkę i niebieską spódnicę. Wszystko stało się tak i tacy naprawdę uprzejmi byli. Ale ci ludzie się czymś wyróżniają. Czymś się wyróżniają. Ekscytują się, tak? Tą piłką nożną. Czym my się mamy wyróżniać? Po co my się tu jeszcze raz zgromadziliśmy? Abyśmy odnowili, odnówcie umysł swój. Po co? Zacznijmy inaczej myśleć, aby zrozumieć, co jest wolą Bożą. Zrozumieć, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powinniśmy odmienić nasze myślenie, patrzeć na świat, na życie, na te ubrania nasze, na tych ludzi, których mijamy, z którymi pracujemy, z którymi się modlimy przez pryzmat Słowa Bożego. I w liście do Efezjan, 4 rozdział, 23 werset, znowu czytamy, nie tylko do Rzymian, to samo stwierdzenie, gdzie Paweł wzywa. I 4 rozdział, 23 werset listu do Efezjan. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. I 5 rozdział, 10 werset. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I 15 do 17 werset. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, lecz jak mądrzy. Wczoraj o tym mówiliśmy, o mądrych i niemądrych. Czy my jesteśmy mądrzy? Czy posługujemy się mądrością tego świata? Bo ktoś ma tytuł profesora, bo jest zaradny w życiu. Kto jest mądry? Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czy dostrzegamy, że dni są złe? Choć ludzie, widzę, bawią się, nie widzą. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Mądry rozumie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czy my rozpoznajemy, co jest wolą Bożą? Czy my przemieniliśmy umysł nasz? Czy wiemy, uczymy się, co jest wolą Bożą. Po to się tu gromadzimy. Po to się zgromadzimy, aby ja chcę poznać, ja chcę zrozumieć, ja chcę doświadczyć, ja chcę usłyszeć, co jest wolą Bożą dla życia mojego, dla życia naszego, jak postępować, jak żyć. Bądźmy mądrzy. Mądry przemienia swój umysł, patrzy przez pryzmat Słowa Bożego, patrzy przez Chrystusa i czyni to, co dobre. A co robi niemądry? Tak dla zastanowienia się, Rzymian 12, pierwszy rozdział 28-30. Co robi niemądry? Pierwszy rozdział Rzymian 28-30. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa. Wiecie, myślę, chciwość, zazdrość nie jest nam obca. Morderstwo to już nas nie dotyczy, ale wiemy, czytamy, że morderstwem jest, gdy gniewasz się na brata swego i mu nie przebaczasz. Morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Czy mamy już przemieniony umysł, jesteśmy wolni od tego? Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi. Jakże bliskie są to ludziom cechy. Wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni. Mówimy o nierozumnych, o głupcach. Niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, w dodatku to nie jest mowa o kibicach Arki. To nie jest o tych ludziach, to jest o nas mowa. O wierzących. Oni, którzy znają orzeczenie Boże. Nie wiem, czy ci kibice znają orzeczenie Boże, ale my znamy Boga. Poznaliśmy, idziemy drogą Bożą. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Czy jesteśmy chełpliwi, pyszni, zazdrośni? Czy nie przebaczamy? Mam nadzieję, że nie, że jesteśmy przemienieni, że przemieniamy swój umysł, że patrzymy przez Chrystusa, że upodabniamy się do Niego, aby być wolnymi od tego, aby być Chrystusowi, abyśmy się przyoblekli Chrystusa, abyśmy poznali, co jest wolą Bożą. To jest cel też tego zgromadzenia. Co jest wolą Bożą dla Twojego? Jak żyć, gdy wrócimy stąd? Ja się chcę tu uczyć, chcę poznać wolę Bożą, aby wyjść stąd i nie zostać głupcem, który dalej będzie zazdrościł, który dalej będzie nie przebaczał, który będzie nosił urazy, ale chcę być Chrystusowym człowiekiem, uczniem Chrystusa, któremu wystarczy być jak Jego Pan. I tak też usłyszałem jeszcze jeden taki werset. Te wirusy, ten strach, te zgromadzenia gdzieś zamykają miasta. I w Ewangelii Jana, 14 rozdział, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 6, że jeśli jesteśmy blisko Boga, jeśli znamy Jego wolę, jeśli przemieniamy umysł nasz, te słowa będą dla nas zrozumiałe. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Bogu i we mnie, Boga i we mnie wierzcie, mówi Pan Jezus. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Nie wiemy, o czym mówisz. Jaka jest twoja wola? O co ci chodzi? Pyta Tomasz Jezusa. Może my często tak pytamy. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Przychodzimy na nabożeństwo, bracia, spotykamy się na poście i modlitwie i czasami możemy mieć takie oczekiwania, może Bóg coś dotknie, uczyni, no jakiś ogień z nieba, będę przekonany, no poznam wolę Bożą, no będę Bożym człowiekiem, będę w końcu święty. Ale wczoraj jeden z braci powiedział takie zdanie a propos proroków. Ludzie tego świata chodzą do wróżek, wielu chrześcijan szuka proroków, jakiegoś właśnie słowa dla niego, dla mnie odpowiedniego. Ale ten brat powiedział, że Bóg rzadko posyła słowo ponad to, które już dał. Bóg rzadko posyła słowo poza tym, co już dał. Czego my szukamy? Czego my chcemy? No, Jezus jest drogą, jest prawdą, jest wolą Jego. Dał już słowo. Oczywiście, że może, że są takie momenty, potrzeba Bożej suwerenności, że posyła proroka i mówi do kogoś, czy do zboru, czy do kraju. Może tak być, ależ tu wszystko mamy. Jeśli Bogu się podoba do ciebie powiedzieć, to powie osobno, poza tym słowem, ale dał już wszystko, dał Jezusa Chrystusa. A więc wolą Bożą jest, abyśmy się tutaj gromadzili, abyśmy Jego wolę poznali, abyśmy przemienili swój umysł i gdy wsiądziemy w swoje samochody, gdy udamy się do domu, abyśmy Jego wolę wypełniali, abyśmy byli przyobleczeni w Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy teraz powstali i abyśmy się modlili. Wierzę, ufam, wiem, że wolą Bożą jest, abyśmy z całego serca wołali do Boga, abyśmy modlili się, abyśmy nie tylko wypowiadali słowa, ale modlili się, abyśmy mieli relację z Bogiem. Zachęcam nas wszystkich, abyśmy zawołali, abyśmy pomodlili się. Wierzę, że wolą Bożą jest uwielbiać Pana. Chwała Bogu, że mogliśmy wczoraj, przedwczoraj i jeszcze przedwczoraj śpiewać wśród braci, uwielbiać Pana. Wierzę, że to możemy Bogu dać i to jest zgodne z Bożą wolą, aby zbliżyć się do Niego, a wtedy On zbliży się do nas, aby uchwycić niebo, aby uchwycić Boga. Uwielbiajmy, módlmy się, nawiążmy z Nim relacje i słuchajmy, co jest Jego wolą. Uczmy się i zmieńmy swój umysł, swoje postępowanie i żyjmy jako ludzie mądrzy duchowo. Wyróżniajmy się wśród tego ludu nie szalikami, nie krzyżykami, nie rybkami na samochodach, ale wyróżniajmy się przemienionym umysłem i wypełnianiem woli Bożej w pracy, w domu, w kościele, gdziekolwiek będziemy. Amen. Alleluja. Panie Boże, Ojcze nasz, ja dziękuję Ci Boże za czas łaski, za czas zbawienia, dziękuję Ci Boże za pokój, który nam dajesz, dziękuję Ci, że możemy zwracać się do Ciebie, że możemy szukać Twojego oblicza, że możemy poznawać Twoją drogę i Twoją wolę, Boże. Ja proszę Cię, Boże, zbliż się dzisiaj do nas, dotknij się każdego serca, przemień nas umysł, przemień nasze serca, Boże, daj siłę, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami Twojego słowa, abyśmy Tobie chwałę przynosili, aby nasza wiara, nasza ufność, Panie, była bezgraniczna i abyśmy wytrwali, mimo prób i doświadczeń, abyśmy Tobie ufali, abyśmy do metę, Boże, osiągnęli, abyśmy się Tobie podobali, abyśmy byli narzędziami poddanymi Twojej ręce. Boże nas prowadź, kształtuj, bądź uwielbiony i bądź wywyższony, Boże nasz. Amen. Tak, Panie, pragniemy oddawać Ci należny Ci hołd i cześć, radować się Tobą, czerpać z Twojego bogactwa niebiańskiego w Jezusie Chrystusie. Modlimy się, by i dzisiaj Twój Święty Duch mówił do nas, by otwierał nasze umysły, nasze serca, aby Twe Słowo przemieniało nas, aby Twe Słowo zaszczepione w nas owocowało w naszych myślach, w naszych słowach, w naszym działaniu, abyś był uwielbiony w każdym z nas, każdego dnia. Teraz, Panie, też chcemy prosić Cię, byś wsparł nas Twym Świętym Duchem, aby modlitwy, które zanosimy do Ciebie, były szczere, były prawdziwe, wypływały z naszych serc uniżonych przed Tobą, wywyższających Ciebie, aby pieśni, które śpiewamy, były wyrazem naszej miłości, naszej wdzięczności, uwielbienia, których jesteś godzien. Dopomóż nam i pomóż nam przyjmować Twe Słowo. Amen. Amen. Wspierajcie Pana wszystkie krainy ziemi. Służcie Panu z radością. Przyjdźcie, radujcie się przed Jego obliczem. Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością. Ludem Jego i trzodem Jego pastwiska. Wejdźcie przez bramy Jego z dziękczynieniem do przedsionków Jego przybytku. Przychodźcie ze śpiewem. Dziękujcie Mu. Imię Jego wysławiajcie, bo dobry jest Pan i wiecznej swej łaskawości. Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie. Dzięki Ci, Panie, za Twoją łaskę, za to królestwo, Panie, do którego mnie, Panie, pociągnąłeś. Dziękuję Ci, że mogę być w nim, Panie, i pragnę całym sercem, jak potrafię, Panie, wysławiać Ciebie, wysławiać mojego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękując Mu za ofiarę, której nie jestem w stanie pojąć, Panie, ale wiem, Panie, co uczyniłeś. Dzięki Ci, Boże, bo Ty jesteś, Panie, godzien wszelkiej chwały. Tobie chwała i cześć niech będzie. Amen. Amen. Ja chcę Ci dziękować za to, że Ty tą mądrość, Panie, prawdziwą, swoją objawiłeś na krzyżu Golgoty, Panie, i mnie też, Panie, pociągnąłeś do tej mądrości właśnie przez to objawienie, Panie, tego, co uczyniłeś dla nas na krzyżu, Panie, zbawiając nas i ogłaszając wolność dla człowieka. Chcę Ci za to dziękować, Panie, wywyższyć, Panie, i prosić, abyś dopomógł prowadzić, Panie, takie życie, Panie, właśnie w tym, do czego mnie, Panie, nas, każde dziecko swoje powołałeś, Panie, czyli Cię chwalić, Panie, w duchu i w prawdzie, tak postępować każdego dnia. O to Cię proszę, Panie, abyś dopomógł w tym, aby ta pieśń, Panie, chwalebna, ta modlitwa, Panie, aby ona płynęła w dniu codziennym, Panie, tam przede wszystkim. O to Cię proszę, Panie, o pomoc, o Twoje prowadzenie, o wzmocnienie na tej drodze, o zachętę, Panie, i dziękuję Ci, że ona płynie od braci, Panie, od sióstr w Kościele Twoim. Niech Twoje imię będzie, Panie, uwielbione i wywyższone. Panie, chcemy też zawołać, Panie, o tatę Michała, Panie, o Mirka, tak, Boże, abyś dotknął jego serca, Panie, abyś, Panie, poruszył go, Panie, aby on szczerym sercem zawołał do Ciebie. Ty, Panie, nikogo nie odrzucasz precz i za to też chcę Ci dziękować, Panie. Błogosław, Panie, nam tutaj tak, jak jesteśmy, Panie, i uwielbi się, Panie, w nas. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja Ci chcę podziękować za to, że otworzyłeś bramy swojego cudownego Królestwa tak szeroko. Panie, dla żebraków, dla biedaków, dla bankrutów, dla nas, którzy byliśmy śmieciem tego świata. Panie, niegodni niczego. Niegodni tego nawet by spojrzeć na nas, a Ty łaskawym okiem, z miłosną ręką podniosłeś z tego bagna, Panie, z tej ciemności wyrwałeś. Panie, chcę Ci za to dziękować, bo do końca życia nigdy, Panie, nie popatrzę na siebie jako kogoś, kto zasłużył, na kogoś godnego. Takim byłem, Panie, i z Twojej łaski tylko mogę stać przed Tobą i Ci dziękować, radować się, Panie, tym zbawieniem. I też na tej samej podstawie, Panie, na podstawie tej samej łaski wołamy do Ciebie o pomoc dla tych innych, którzy jeszcze nie weszli, nie przekroczyli, nie wstąpili na tą drogę. Panie, tak jak tutaj Pan Mirek jest z nami, który też woła do Ciebie tak jak umie, ale Panie, wiem, że jak Ty nie skruszysz jego serca, jak nie dotkniesz go do żywego, Panie, jak nie postawisz mu przed oczami grzechów jego, Panie, tak żeby zapłakał, to nic się nie wydarzy, ale wiem, Panie, że Ty masz moc to uczynić. Panie, Ty bierzesz tę glinę, Panie, tą marną glinę, Panie, Ty bierzesz i napełniasz swoim duchem. Ty tak czynisz. Boże, tak chcę Cię prosić dzisiaj o nas, o nasze serca. Panie, byśmy wołali o tą łaskę do Ciebie. Nie patrzyli na siebie, na marność swoją. Nie patrzyli pod nogi, ale na wywyższonego Pana Jezusa, który ma wszelką moc na niebie, na ziemi. Wszelką, wszelką moc. Panie Jezu, godzien jesteś wszelkiej chwały. Wywyższamy Cię, Panie, Król nasz. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że zbawiłeś nas. Panie, ale dziękuję Ci też za to, że mówisz do nas, że skoro umierałeś za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Panie, to cóż dopiero masz dla nas dzisiaj, kiedy jesteśmy Twoimi dziećmi? Panie, skoro zbawiłeś nas, Panie, z tego stanu, Panie, kiedy byliśmy Twoimi nieprzyjaciółmi, to cóż jest dla nas przygotowane, kiedy żyjesz i królujesz i jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. Dzięki. Panie, dzięki Ci za to, że Ty sam sprawujesz w nas to, co miłe Tobie, Panie. Że Ty sam przemieniasz nasze serca, Panie, że Ty mówisz do nas, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas wychowujesz, że w Tobie jest nasza radość, w Tobie jest nasza pomoc, nasza siła, nasze wsparcie. Ty jesteś naszym przyjacielem, Ty jesteś dzięki naszym powiernikiem. Dzięki Ci, Panie. Panie, Ty jesteś naszym pasterzem, naszym mistrzem. Ty jesteś wszystkim, Panie. Panie, kto ma Ciebie, ma wszystko. Panie, amen. Dzięki Ci za to, Boże. Panie, dzisiaj wystawiamy się na Twoje działanie w nadziei, że Ty będziesz czynił swoją pracę, że Ty przemówisz, że Ty dotkniesz się naszych serc, że Ty przemienisz to, co trzeba przemienić, że Ty pocieszysz, Panie. Że Ty dasz upamiętanie, że Ty skorygujesz, Panie. Proszę, czyń to pośród nas. Prosimy. Panie, wołam o bliskich naszych, o domy nasze, tak, Panie. Rado, rodziców, o dzieci, o żony niewierzące, Panie. Panie, prosimy o Twoją łaskę, prosimy, wyciągnij swoją rękę, łaskawy Boże. Przemieniaj serca, przekonuj, Panie. Panie, chcecie też szczególnie prosić za Krzysiek, który za niemu, dlaczego go daleka podróż dzisiaj. Prosimy, Panie, Twoje posilenie, Twoje uzdrowienie. Stawiamy się za Niego, Panie. Prosimy, Panie. Przydaj mu siły i zdrowia, Panie. O, postaw to na nowe. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość. Proszę Cię o pomoc, o wiarę, o siłę, o to, żebyś zabrał strach, szczególnie u osób, które przeżywają różne trudności. Modlę się za osoby z tego zboru, za osoby z różnych miejscowości na świecie, gdzie są zarazy, tak, między innymi w Wuhan i w innych miejscach. Proszę, żebyś wszystkich chrześcijan podźwignął, żeby nie bali się tego, żeby zaufali Tobie, żeby dali Tobie całe serce. Bo Ty, Panie, nigdy nie dasz takiej pokusy, której nie moglibyśmy przejść z Tobą. Twojej mocy możemy wszystko. Nie dlatego, że my jesteśmy silni, ale dlatego, że Ty nam dajesz moc. Ty nam dajesz siłę. Bardzo Cię o to proszę, o wsparcie dla różnych braci, którzy zmagają się z chorobami, w ucisku. Cześć i chwała Tobie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, mocą Twoją człowiek jest przemieniany. Nie zabiegiem swoim własnym, Panie, ale Twoją wielką mocą z góry, przez Ducha swojego Świętego, dokonujesz wielkich operacji na sercach ludzkich. Gdy mówisz, nie trwóżcie się, Panie, to dajesz Ducha odwagi. Gdy mówisz, bądźcie święci, dajesz Ducha świętości. Panie, Ty jesteś Twórcą tego dzieła. Chwała, nie potrzebujemy. Wszystko, co, Panie, jest w nas dobrego, jest Twoim dziełem. Wszystko, co święte, Panie, od Ciebie pochodzi. Dałeś nam, Panie, tak cenne i tak mocne narzędzia do tego, by iść za Tobą. Ten krzyż, który możemy wziąć na siebie. Panie, Panie, dzięki Ci. Tą zachętę, która płynie od Ciebie, który mówisz, naśladujcie mnie. Panie, to jest wszystko od Ciebie. Wzór, który mamy, też jest od Ciebie. Chcemy, Panie, patrzeć na Ciebie i uczyć się. Pouczaj nas głęboko w sercach, jak iść za Tobą. Jak pokutować, jak odwracać się od tej marności, z której nas wyrwałeś, a która jeszcze czasem w tym starym człowieku potrafi dojść do głosu. Panie, bolejemy nad tym. Nie chcemy tego, Panie, i po prostu prosimy Cię, ratuj nas z tego, uwalniaj, prowadź, pociągaj nas za sobą, Panie, jeszcze bardziej. Rozpalaj nas do społeczności i bliskości z sobą, Panie Jezu. Tak. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Panie Boże, tak, dziękuję Ci, Panie, Panie, do Twojego majestatu, do Boga. I Boże, dziękuję Ci za tę łaskę i miłosierdzie, że otwarłeś nasze oczy, że napełniłeś nasze serca wiarą, że dzisiaj możemy do Ciebie przychodzić, Panie, że możemy z nadzieją spoglądać w Tobie, że we wszystkich naszych doświadczeniach i próbach nie jesteśmy sami. Dzięki. Jesteśmy zdani na własne siły, Panie, ale, Panie, na Twoje działanie. A nadto, Boże, to jest najwspanialsze, że ta droga, którą idziemy tutaj na ziemi, ona się nigdy tutaj nie zakończy. To i dalsza część, dalszy ciąg jest wieczności z Tobą, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że te wspaniałe myśli mogą napełniać nas radością. Panie, usuwaj z naszego serca wszelkie obciążenia. Wszelki grzech, który nie pozwala nam radować się z tego, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem, naszym Zbawicielem. Panie, dzisiaj kładziemy przed Tobą całe nasze życie. Panie, dzisiaj ja kładę moje życie przed Twoim obliczem, bo, Panie, wiem, że tylko Ty możesz je zmienić. I wiem, Boże, że tylko Ty możesz wkroczyć w te wszystkie sytuacje mojego życia, w te wszystkie wydarzenia trudne i złe i to odmienić, Panie. Tak jak mawiali Izraelici, żebyś odmienił losy i jak strumienie rzek południowych. Panie, Ty jesteś w stanie zawrócić rzekę, że dać mu płynąć w stronę źródeł. A co dopiero, Boże, rozwiązać nasze problemy. Ja Cię proszę, Panie, o wszystkie problemy małżeńskie naszych, Boże. O wszystkie problemy z dziećmi, jakkolwiek by nie były, Boże. Tam, gdzie, Boże, zawiniliśmy, przebacz. Tam, gdzie nie widzimy tej winy, tam, błagam, Boże, przyjdź i zmień to, interweniuj, Boże. Panie, oddaję Tobie moje życie. Ja wiem, Boże, że Ty je poprowadzisz, że Twój głos będzie wskazywał drogę, jaką mamy przebyć, rady Twoje, w tych trudnych sprawach, w tych sprawach zagmatwanych, Boże. Bo Ty jesteś, Panie, Bogiem cudów. Panie, ja tutaj nie przyszedłem tylko, żeby spotkać się z miłymi braćmi, siostrami, ludźmi bardzo kochanymi, Boże. Chociaż to jest piękne, ale to jest dla mnie drugorzędne. Ja przyszedłem, Panie, żeby się spotkać z Tobą, aby z Ciebie czerpać nadzieję, siłę i moc. Tak jak przypominam sobie, 2 lata temu stanąłem tutaj i Twój Duch dotknął się mnie i pocieszył w taki potężny sposób. Dzisiaj, Panie, wiem, że jesteś Bogiem wiernym, że nie dostaniesz nas naszych doświadczenia. Dzięki. Że nie musimy, Panie, wyjść stąd załamani, rozpaczeni, ale możemy wyjść pokrzepieni i radośni, nie patrząc na okoliczności, wierząc Tobie. Panie, proszę Cię, pobłogosław słowo, które będzie. Prosimy. Panie, sprawą są twarde dla naszej duszy. Aby też, Panie, zachwyciło nas, pokrzepiło i uniosło do nieba, proszę, do tych chwalebnych rzeczy. Panie, Dawid powiedział, że jeden dzień w przedsionkach Twoich jest lepszy niż tysiąc w namiotach bezbożnych, gdziekolwiek indziej. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj masz dla nas unikalne przesłanie. Przesłanie do nieba i proszę Cię, pobłogosław nam, Panie, bo Panie Jezu, Ciebie najbardziej tutaj potrzebujemy. Jakkolwiek się dobrze nam rozmawia i obcuje, to Ciebie, Panie Jezu, najbardziej. Proszę Ci stąd dla każdego z nas i dokonaj swojego dzieła. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś dobrym pasterzem, że Ty, Panie, oddałeś za nas swoje życie. Ta Twoja wielka miłość i łaska przyprowadziła nas do Ciebie, abyśmy byli Twoi. Ty, Panie, nas kupiłeś, abyśmy byli Twoim ludem, abyśmy mogli głosić Ewangelię o Tobie, tą Ewangelię, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu. Panie, prosimy Cię, abyś objawiał się tym, którzy jeszcze Ciebie nie znali. Prosimy. Jeszcze Ciebie nie poznali, którzy jeszcze z Tobą walczą. Aby uznali, że Ty jesteś tym, który jest. Tym, który jest i który ma przyjść. Ty święty, prawdziwy Bóg. Amen. Amen. Amen. Świat mógł sławić Pana i wolę. potem jeszcze wszelkie chwały, czci, uwielbienia Ciebie czynimy. Że dałeś tak cudownego pasterza, cudownego Króla Miłości i Łaski, cudownego Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, który zgodził się iść na krzyż, wziął cały mój grzech, wziął całą mój oszczędność na siebie, poszedł za mnie na krzyż. Ukochany Zbawicielu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że tam na krzyżu umierałeś za mnie, objąłeś mnie swoją świętą krwią, darowałeś życie, dałeś mi nowe serce, nowe życie. Dziękuję Ci. Ukochany Najgorszy Panie, że śmierć znaczy stanie, że Ty żyjesz, że Ty orędujesz, że Ty obiecałeś, że przyjdziesz. Dziękuję Ci. Ty powiedziałeś, że nie opuścisz, nie porzucisz, ale do końca będziesz. Znamy do końca. Dziękuję Ci, kochany Zbawicielu. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, za dzieci, które dałeś. Dziękuję Ci za tych braci, którzy grają na instrumentach. Dziękuję Ci za braci, którzy głoszą słowo Twoje. Dziękuję Ci, że to poprzez słowo mówisz do mnie. Dzięki Ci, Panie. Dziękuję za Twoją ogromną cierpliwość do nas. Tak Twoją cierpliwość, pochwalę Ojca. Za wszystko, za Twoją dobrość, za łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoją sprawiedliwość. Że Ty dzisiaj jesteś z nami, dzisiaj nas zgromadziłeś i dzisiaj też nam dacie z Tobą Twojego. To chcemy brać od Ciebie, tego jedynego źródła łaski, miłości, dobroci. Chwała Ci, Ojcze, chwała Ci w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Panie, takiego serca pragniemy, które będzie Tobie oddawało chwałę na wieki. Wierzę, że to jest to nowe serce, które Ty dajesz. Panie, ale też wiem, że to serce jest cały czas w Twoich rękach i jeszcze je przemieniasz. Panie, bo nie chcemy, by była to tylko treść piosenki, którą śpiewamy na nabożeństwie, ale Panie, by to była treść naszego życia. Każdego dnia, Panie, potrzebujemy Twojej pomocy. Panie, potrzebujemy Twojej interwencji w naszym życiu. Byśmy chwalili Ciebie prawdziwie, właśnie jako te dzieci wolności Twojej. Panie, bo Ty nas wykupiłeś, Panie, od grzechu i śmierci. Zapłaciłeś sam okup za nas. Panie, myśmy nie mieli nic, żeby się wykupić. Boże, położyłeś swoje życie. Jakże Cię teraz mamy nie wielbić. Panie, nie pozwól nam, by to była tylko treść piosenki. By to była tylko treść nabożeństwa. Panie, niech to będzie życie nasze. Amen. Amen. Śpiewaj pieśń, z mocą wyższą. wielkiego dnia, kiedy zgromadzisz wokół swego tronu wszystkie narody i języki, wszystkich zbawionych Twoich, obmytych Twoją świętą krwią, którzy dzień i noc w radości, w rozkoszy, w uwielbieniu będą trwali, radując się Tobą i wielbiąc się za Twe wielkie zbawienie. Panie, daj, by nasze życie na tej ziemi było życiem chwały, było życiem uwielbienia. Każdy dzień miły Tobie, w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych dążeniach, w naszych czynach. Bądź uwielbiony, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Amen. Amen. Tak, Panie, przyjdzie ten dzień, gdzie oddzielisz śmieć tego świata i plewy od tego, co cenne, co jest dziełem Twoim. Panie, czekamy na ten dzień. Patrząc na te dni, które są złe, chcemy zachować tą miłość, tą radość, Panie, do Ciebie. Płomień z naszych serc. Płomienni duchem oczekiwać Ciebie, Panie, kiedy przyjdziesz. Byś znalazł wiarę, byś znalazł miłość nieoziębłą, tą, która będzie wyczekiwała Ciebie. Panie, w tej arce schronienia, którą też Ty jesteś. Bądź wywyższony, Jezu. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za odpuszczone grzechy nasze w Jezusie Chrystusie, a dziękuję Ci, Boże, za nowe życie, Boże, za nowe serca, za objawienie Twojej woli, Boże, za zwycięstwo nad grzechem, że grzech nad nami panować nie może. Boże, że możemy w Jezusie Chrystusie odnieść zwycięstwo nad grzechem i żyć świętym, bogobojnym życiem. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dziękuję Ci za Kościół, za społeczność, Boże. Chwała niech Ci będzie, Panie. Amen. Amen. Za tym, którzy tak nam na sercach proszą, tak, o nasze dzieci, o naszych rodziców. Prosimy o nasze rodziny, o sąsiadów, o tych wszystkich, którym głosimy, Panie, abyś Ty się zmiłował, żebyś pociągnął. Taki czas łaski trwa, Panie. Pokaż tą łaskę jeszcze, pociągaj ich po Tobie, jakim są. Proszę Ciebie, Boże. Amen. Amen. Amen. Panie, sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu Narodów. Któż nie bałby się Ciebie, Panie, i nie oddał chwały Twojemu świętemu imieniu, gdyż Ty jedynie jesteś święty. Tak, że wszystkie narody przyjdą i pokłonią Ci się, ponieważ uwidoczniły się Twoje sprawiedliwe dzieło. Amen. Amen. Amen. Za tymi, którzy chodzili Twoją drogą, Panie Boże, ale z różnych przyczyn oddalili się od Ciebie, zeszli z drogi, Panie Boże, prawdy, że zeszli z Twojej drogi, Panie Boże. Ja upominam się o nich, Panie Boże, przed Twoim tronem, prosząc Cię, Panie Boże, o łaskę dla nich, przywróć ich, Panie Boże, prosimy, do Twojego królestwa, do prosimy pojednania z Tobą, Panie Boże. Proszę Cię, Panie Boże, upominam się o tych wszystkich biednych ludzi, którzy, Panie, oddalili się od Ciebie. Panie, wybacz im, wybacz, Panie Boże, wybacz im grzech. Panie, wybacz im to, co, Panie, uczynią i to całe ich odejście od Ciebie. Proszę Cię, Panie, przywróć ich do swojej obecności, Panie Boże. Amen. Amen. Przenikasz serce. miłością wy. Posłałeś Twego Świętego Ducha, aby pomógł nam zrozumieć, jak wielkim bogactwem nas obdarzyłeś, jak wielką miłością. Dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj dzisiaj z wdzięcznymi sercami, pełni nadziei, pełni ufności, pełni wiary, z łaski Twojej, Panie. Chwała Tobie i cześć. Prosimy, przemawiaj do nas, daj nam uszy do słuchania, i łaskę, by przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami, niebiernymi słuchaczami, ale tymi, którzy czynią Twoją wolę w naszym codziennym życiu. Amen. Usiądźmy, proszę. Tak jak już Darek tutaj na początku mówił, czwartek wieczór, piątek, sobota spędziliśmy tutaj w gronie braci, modląc się, rozważając Boże Słowo, śpiewając pieśni z serca. Było około 60 braci, także mieliśmy naprawdę wspaniały czas. Niebo wstąpiło na ziemię, jeśli tak mogę powiedzieć. Momentami tak się czułem. Pan Bóg dał naprawdę nam owocny czas. Część z tych usług słowem nagraliśmy, więc będzie można na naszej stronie ich posłuchać. Dla braci i sióstr wszystkich zachęcam do posłuchania i skorzystania z tego bogactwa słowa. Nie, niestety tutaj się na końcu nam coś zawiesił komputer, także tego świadectwa Maćka... A, brat nagrał telefonem, więc nam podeśle. To do nas też wyśli, Michale. Okej, no problemo. Także... Będziecie mogli też i posłuchać tego świadectwa. Żałuję, że tych świadectw nie nagraliśmy braci z czwartków. Słuchaliśmy z 8 świadectw braci, których Bóg zbawił w różnych niezwykłych okolicznościach. Dzielili się tym, co Pan Bóg uczynił. Także to było też piękne. No wtedy jeszcze nie byliśmy tutaj przygotowani technicznie. Dopiero w sobotę, w piątek nagrywaliśmy i w sobotę. Także to, co jest, to tym się podzielimy. A mam nadzieję, że następnym razem więcej braci też tutaj lokalnych będzie mogło uczestniczyć i korzystać z tego. Też bardzo dziękuję tym wszystkim z Was, którzy przyjęli braci do domów, czy przygotowali też ten posiłek wczoraj, żeby braci odesłać już nie głodnych, ale najedzonych. Także też dziękuję bardzo. I jeden z braci jeszcze z nami został. Nie tylko jeden, kilku braci zostało, ale tego jednego już wcześniej poprosiłem, wiedząc, że zostanie, żeby się podzielił z nami Bożym Słowem. Także Pawła proszę z Ciechanowa, aby usłużył nam. Chwała Bogu. Witajcie, kochani. Chciałbym wam coś pokazać w Słowie Bożym. Otwórzcie Księgę Ezechiela. 40 rozdział Księgi Ezechiela. Będę czytał od pierwszego wersetu. W 25 roku naszego wygnania, w nowy rok, 10 dnia miesiąca, w 14 roku po zdobyciu miasta, dokładnie tego dnia, spoczęła na mnie ręka Pana. Zaprowadził mnie On do Jerozolimy. Za sprawą widzeń, które od Niego otrzymałem, przeniósł mnie do ziemi Izraela. Tam postawił mnie na bardzo wysokiej górze. Na niej od strony południowej rozciągało się coś, co przypominało zabudowania miasta. Tam właśnie mnie zaprowadził. Zastałem tam jakiegoś mężczyznę. Wyglądał, jakby był z brązu. Miał w ręku lniany sznur oraz pręt mierniczy. Stał w bramie. Synu człowieczy, przemówił do mnie, patrz dokładnie, słuchaj uważnie i dobrze skup się na tym, co będę ci pokazywał. Sprowadzono cię tu po to, abyś to wszystko zobaczył, a potem opowiedział domowi Izraela o wszystkim, co widziałeś. A zobaczyłem świątynię, otaczał ją mur. Mój przewodnik natomiast miał w ręku pręt mierniczy długości 6 łokci. Te łokcie były jednak dłuższe od zwykłych o szerokość dłoni. Zmierzył nim szerokość muru, mierzyła jeden pręt. Wysokość również wynosiła jeden pręt. Skierowaliśmy się do bramy po wschodniej stronie miasta. Wchodziło się do niej po 7 stopniach. Mój przewodnik zmierzył próg bramy. Był szeroki na jeden pręt. Jeden zatem próg mierzył jeden pręt szerokości. Próg po stronie wewnętrznej bramy od przysionka mierzył tyle samo. Tuż za progiem była wnęka głęboka na jeden pręt. Jej szerokość mierzyła tyle samo. Kończył ją występ w murze tworzący pilaster szeroki na 5 łokci, a za nim znów była wnęka podobna do pierwszej. Potem zmierzył przysionek bramy od strony świątyni, próg był na jeden pręt. Za nim przysionek ciągnął się przez dalszych 8 łokci, a jego węgary mierzyły 2 łokcie. Przysionek znajdował się po prawej stronie świątyni. Przysionek znajdował się po stronie świątyni. Wnęk bramy wschodniej było 6, 3 po jednej stronie pasażu i 3 po drugiej jego stronie. Wszystkie miały te same wymiary. Te same wymiary miały też wystające ze ściany pilastry. Kochani, mógłbym kontynuować jeszcze ten opis przez kilka kolejnych rozdziałów. I pewnie zastanawiacie się, jakież to prawdy duchowe z tego opisu można wyciągnąć. Jeżeli ktoś liczy na to, że z tych wszystkich wymiarów jakieś wnioski duchowe wyciągnę, to przepraszam. Może są bracia, którzy tak głęboko potrafią zajrzeć w słowo. Ja jakiś czas temu, czytając ten fragment, Pan Bóg jakby powiedział mi inną rzecz i tą myślą chciałbym się z wami podzielić. Po co w Słowie Bożym są takie opisy? Czy to jest do czegoś potrzebne nam, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu, gdzie no, nie zamierzamy budować świątyni? To nie jest jedyny fragment w Słowie Bożym, który tak brzmi. Jest ich więcej. Będę jeszcze cytował kilka. Po co nam to? Kochani, bardzo istotną informacją, bardzo istotną, bardzo ważną, rzekłbym nawet, że kluczową dla nas z tego fragmentu, wiecie co jest? Jaki jest ten, kto to mówi? Kim jest ten, kto daje tą instrukcję? Jaki jest jego charakter? Jakie są jego cechy? Jak moglibyście określić osobę, która... żonę czy męża, która udziela takich instrukcji? Skrupulatny. Fachowiec jak najbardziej, bracie. Natomiast mi przychodzi do głowy takie słowo, nie wiem czy w stosunku do Pana Boga, można tak powiedzieć, ale szczegularz. Precyzyjny szczegularz. Chciałbym zwrócić jeszcze waszą uwagę na werset 5, który jest bardzo ciekawy. W tym wersecie 5 czytamy tak: a zobaczyłem świątynię, otaczał ją mur. Mój przewodnik natomiast miał w ręku pręt mierniczy długości 6 łokci. Te łokcie były jednak dłuższe od zwykłych o szerokość dłoni. Co tutaj Pan Bóg mówi? W Izraelu pręt mierniczy, standardowy pręt mierniczy, który był jednostką miary, miał 6 łokci. A tutaj Pan Bóg przez tego męża mówi do Ezechiela, ale ten pręt mierniczy jest troszkę inny. Jest dłuższy o szerokość dłoni od standardowego. Nie zadziwia was taka informacja? Przekazana przez Boga do sługi, jak ma wyglądać ta świątynia? Taki jest Bóg, kochani. To jest jego charakter. Jakbyście otworzyli Księgi Mojżeszowe, to czytamy na przykład tam takie fragmenty. Druga Księga Mojżeszowa. W 25 rozdziale Pan Bóg mówi tu Pan Bóg znowu przekazuje Izraelowi instrukcję, jak ma wyglądać przybytek, jak ma wyglądać namiot zgromadzenia. W 25 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: niech to uczynią dokładnie, od 8 może, niech mi zbudują świątynię, święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja sam ci pokażę. I później mamy znowu kilkadziesiąt rozdziałów, które zawsze były dla mnie wielką zagadką. Kilkadziesiąt rozdziałów, w których czytamy na przykład. Może nie otwierajcie, bo każda zasłona ma mieć każda zasłona ma mieć 28 łokci długości i 4 łokcie szerokości. Wszystkie zasłony mają być tych samych rozmiarów. I kochani, tak jest kilkadziesiąt rozdziałów, a później kilkanaście rozdziałów czytamy, jak oni to wykonali. I czytamy w 36 rozdziale. Każda zasłona miała 28 łokci długości i 4 łokcie szerokości. Wszystkie zasłony były tych samych wymiarów. 26 rozdział, 6 werset, czytamy. Do połączenia zasłon przygotujesz 50 złotych haczyków i połączysz zasłony haczykami, tak aby przybytek stanowił jedną całość. I otwieramy 36 rozdział. Do tego zrobił 50 złotych haczyków, spiął nimi zasłony i część przybytku połączył w jedną całość. Potem wzniesiesz przybytek według planu, który pokazano ci na górze. I tak mógłbym długo. W ten sposób zostały ukończone wszystkie prace nad przybytkiem namiotu zgromadzenia. Izraelici zrobili wszystko dokładnie tak, jak Pan polecił Mojżeszowi. Po wykonaniu prac przeniesiono przybytek do Mojżesza. Przyniesiono więc namiot i wszystkie jego przybory, haczyki, deski, poprzeczki, słupy, ich podstawy, nakrycie ze skór baranich barwionych na czerwono, nakrycie ze skór garbowanych, osłaniających zasłonę, skrzynię świadectwa, jej drążki, pokrywę przebłagania, stół ze wszystkimi jego przyborami, chleb obecności i tak dalej, i tak dalej. Izraelici wykonali wszystkie prace dokładnie tak, jak Pan polecił. Gdy Mojżesz obejrzał całe to dzieło wykonane dokładnie tak, jak polecił Pan, pobłogosławił wszystkich jego wykonawców. A na końcu tej całej historii czytamy, że chwała Boża napełniła ten przybytek. Drodzy, to są obszerne opisy, które być może jak je czytamy, to zastanawiamy się, do czego to nam jest potrzebne. Ano do tego, żebyśmy poznali Boga. Żebyśmy poznali Boga, jaki On jest. Czasami może nam taka myśl przyjść do głowy, że Pan Bóg to tak jak my. Widzisz jakiegoś brata i mówisz, nie, to jest taki szczególarz, taki przesadza trochę, a później go widzisz i mówisz, nie, no, zmienił się, widać wzrost w nim. Czy o Bogu możemy coś takiego powiedzieć? Czy raczej jesteśmy pewni, że może te poszczególne zapisy uległy zmianie, ale Bóg się nie zmienił. On jest ciągle taki sam ma charakter, niezmienny. Lubi pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie lubi, pewne rzeczy mu się podobają, pewne rzeczy mu się nie podobają, ma pewien gust, ma pewne upodobania i to jest niezmienne. To jest jego charakter. I kochani, jak się poczyta Słowo Boże, to widzimy bardzo wyraźnie, że przychodzi mi na myśl takie słowo współczesne, nie wiem, czy ono pasuje, ale uważam, że jest dobre, że jak Pan Bóg realizuje jakiś projekt, to zawsze daje dokładną instrukcję. Tak było w przypadku przybytku, świątyni, arki. Zawsze to miało być zrobione tak, jak On to pokazał. Mało tego, On mówi, wtedy będzie działać. Wtedy będzie wszystko ok. I teraz, drodzy, czytamy w liście do Koryntian i w całym Nowym Testamencie, że teraz Pan Bóg realizuje projekt, który przewyższa swoją chwałą wszystko, co do tej pory Pan Bóg zrealizował, zaprojektował i wykonał. List do Koryntian mówi, że ten projekt, gdybyśmy porównali jego chwałę z tym poprzednim, na przykład z tą świątynią, to tak jakby tamten zupełnie nie miał chwały. To jest coś tak doskonałego, coś tak wspaniałego, docelowego, że po prostu nic nie może się przy tym równać. Przewyższa chwałą, znaczeniem wszystko, co do tej pory Pan Bóg zrobił. I mam takie wrażenie, często patrząc na dzisiejsze czasy, że wielu dzisiaj dochodzi do takiego wniosku, że Pan Bóg przy tym projekcie to powiedział, nie no, zbudujcie to jakoś mniej więcej tak. Jakoś coś takiego, nie? Chcę się was zapytać, czy to jest możliwe? Żeby teraz ten najcudowniejszy projekt docelowy, Pan Bóg powiedział sobie tak, no to przy realizacji tego projektu to zaufam kreatywności i pomysłowości człowieka, żeby on to jakoś tam zbudował i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uważacie, że to jest możliwe, coś takiego? Nie. Raczej nie. Na pewno nie. W liście do Efezjan, że to będą takie fragmenty, o których wiecie. W drugim rozdziale czytamy taki fragment, 22 werset to będzie. Od 20 przeczytam. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus, Jezus. W Nim cała budowla jako spójna całość rośnie na świątynię, na święty przybytek w Panu. W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Czy też bardzo znany z listu do Koryntian fragment, w którym czytamy pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 wersecie czytamy słowa dobrze nam znane. Czyż nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytkiem Boga, przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Drodzy, pewnie się domyślacie, nawet nie musicie się domyślać, bo to wiecie, że Kościół Boży jest dzisiaj tym projektem. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, Jego ciało. Jego ciało. Mógłbym nawet powiedzieć, że to jest dla Boga tak istotny projekt, że On powiedział, ja sam to zbuduję. Ja sam to zbuduję. Nie tykajcie się, żeby to robić. Ale w jakimś kontekście, w jakimś sensie, jakbyśmy poczytali list do Efezjan, to tam czytamy, że mamy udział w jakby, jakbym to mógł powiedzieć, że znowu używając nomenklatury współczesnej, że może jesteśmy troszkę podwykonawcami, ale nie projektantami, kochani. Nie projektantami. Drodzy, ten projekt, który jest objawiony na ten, na, w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w Ewangelii czy w listach apostolskich, on jest bardzo szczegółowy, bardzo szczegółowy. Nie czas ani miejsce, żebyśmy teraz nauczali się i głosili o tych szczegółach. Ich jest dużo i one muszą się zgadzać. One muszą się zgadzać, żeby działało. Natomiast jest kilka takich punktów, gdzie nawet co do akcentów, które powinny być położone. Z czym mamy się zająć, a czym mamy się nie zajmować. Kościół Boży ma się zająć tym, czym zajmował się objawiony Kościół Boży, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, a tym, czym tamten Kościół się nie zajmował, mamy się nie zajmować. Szkoda czasu. Na przykład tu czytaliśmy o różnych budowlach, budynkach. Czy w tym nowym projekcie jest coś na ten temat? W kontekście, że musimy się gdzieś zgromadzać. Mieć na... Tak, siostro? Ale bardziej teraz, zanim do tego dojdę, mam bardziej na myśli nieruchomości. Chodzi o to, że kto pozwolił zajmować się nieruchomościami? Wtedy było to częścią projektu, tak? I to nawet nie chodzi mi o to, kochani, jak przyglądam się na rzeczywistość dzisiejszego Kościoła, to mniej mnie boli zajmowanie się nieruchomościami w kontekście posiadania dachu nad głową, ale już bardzo mnie boli pokładanie ufności w nieruchomości. Pokładanie ufności. Może tutaj nie zrozumcie mnie źle, ale czy jest dużo w tym projekcie mowy o muzyce? To chodzi, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że śpiewamy czy gramy, to chodzi o przestrzeń serca, o przestrzeń myślenia, o przestrzeń zaangażowania, którą poświęcamy na rzeczy, na którą nie ma pozwolenia, żebyśmy... Są miejsca, w które i tak jak poprzednio nie tyle śpiewamy i gramy, nie tyle usługujemy sobie pieśniami duchownymi, zachęcamy się do boju się, do dzieła, pokrzepiamy się, ile pokładamy ufność w tym. To jest ufność pokładana w tym. I jest wiele innych szczegółowych rzeczy, o których mógłbym mówić. Jak tam siedziałem i miałem tu wychodzić, to przyszedł mi do głowy taki werset i intensywnie zaczął do mnie przemawiać. I ten werset jest zupełnie niezwiązany z tym tematem, ale wierzę, że w jakimś celu Pan Bóg mi go podsunął. I to jest werset, który mówi, Pan Jezus odchodził do nieba, to powiedział do swoich uczniów, idę przygotować wam miejsca, nie martwcie się, idę przygotować wam miejsca, tam mieszkań wiele, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. I ta końcówka tego wersetu bardzo mnie... Kochani, gdyby życie, wzrost, siła, pokój, radość, gdyby ją można było wziąć, gdyby ona płynęła z wielu tych aktywności, którymi dzisiaj Kościół się zajmuje, byłby nam Pan o tym powiedział. Byłby nam o tym powiedział. Słuchajcie, róbcie to, bo z tego weźmiecie życie, z tego weźmiecie siłę, z tego weźmiecie wzrost, z tego weźmiecie poznanie woli Bożej, o której Darek mówił. Z tego weźmiecie pokój, radość, miłość. W przeciwnym razie, jeżeli z tego nie bierzecie, nie zajmujcie się tym. Szkoda. Tutaj brat jeden na poście powiedział takie słowa, które bardzo mnie dotknęły. Powiedział, jeżeli żyjemy w czasach ostatecznych, jeżeli to są dni ostatnie, a są, to nie mamy czasu do zmarnowania, nie mamy chwili do zmarnowania. Musimy po prostu wykradać czas, zajmować się tylko tym, o czym Pan mówi, że z tego weźmiesz życie, w tym się umocnisz, w tym weźmiesz zachętę, to cię dalej, bliżej Chrystusa to ci da większą siłę do odparcia tego świata, tego wszystkiego zagrożenia, które nas atakuje. Na nic innego nie mamy czasu. Ja tak mówię dużo o Kościele, ale chciałbym jeszcze dorzucić taką rzecz, że jesteśmy świątynią Bożą jako Kościół, ale przede wszystkim i najpierw jesteśmy świątynią Bożą jako poszczególne osoby, tak? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, w której mieszka Bóg? Interpretujemy to zarówno jako pojedyncze osoby, jako Kościół. Jaki jest projekt objawiony dla nas jako poszczególnych osób? Jest bardzo konkretny. Jest bardzo... Jezus Chrystus, kochani. Jezus Chrystus. To jest wzór. Dla każdego z nas. Tak mamy chodzić, tak mamy myśleć, tak mamy mówić, tacy mamy być, jak on. Natomiast jeżeli chodzi o Kościół, to już tutaj jest więcej tej nauki Bożej. Natomiast tak jak mówię, nie jest moją intencją, żebyśmy wchodzili w szczegóły, natomiast wielką moją intencją jest, żebyście zobaczyli, że charakter Boga się nie zmienił, że to, co On objawia w swoim Słowie dotyczące, jak się mamy zgromadzać, czym się mamy zająć, gdzie mamy położyć największy akcent i największy, w czym nasze serca mają być, przywódców Kościoła, nas jako kamienie, bo tu siostra fajnie powiedziała, tak? My jesteśmy dzisiaj żywymi. Tak, przypomniałem. Dzisiaj ta budowla Boża składa się z nas. My jesteśmy żywymi kamieniami, cegłami, a zaprawą jest miłość, która nas łączy. Tak ta budowla wygląda. Jej ozdobą jest co? Świętość. Czytamy w Słowie Bożym. Świętość jest ozdobą tego budynku, tego przybytku. I teraz... Słucham? Fundamentem Jezus Chrystus. Nawet w tym fragmencie czytamy, że kamieniem węgielnym Jezus Chrystus, a fundamentem apostołowie. Także kamieniem węgielnym Jezus Chrystus, fundamentem apostołowie, my cegłami. Zaprawą, która nas trzyma, miłość Pana Jezusa Chrystusa w naszych sercach, miłość wzajemna. Ozdobą świętość. A czym się mamy zająć, drodzy? W czym nasze serca mają być? Co przynosi życie? Co przynosi siłę? Co przynosi... To jest czysty projekt, czysty projekt. Czytamy o pierwszym kościele po dniu Pięćdziesiątnicy. Co oni robili? W czym oni trwali? Co było... Opis kościoła, pięciowersetowy opis kościoła. Kochani, trwali w Słowie Bożym. Trwali w nauce apostolskiej. W tym Kościół ma być. Tego nie możemy zostawić. To musimy zwiększać, a nie zmniejszać. Dzisiaj widzimy tendencję odwrotną. Coraz mniej słowa. Coraz więcej różnych rzeczy. Wymyślonych, stworzonych, nie wiadomo skąd, ale nie z projektu. Pan Jezus mówi, mam ci do jednego zboru w objawieniu świętego Jana, niewielką masz moc, ale wytrwałeś w moim słowie. Co jeszcze Kościół robił, kochani? Trwali w modlitwie. Trwali w modlitwie. Tym się zajmował Kościół. Zobaczcie, Pan Jezus jak zakańcza, symbolicznie zakańcza może zakańcza to złe słowo, ale jest ten przełom między Starym a Nowym Przymierzem, staje w świątyni i co mówi? Dom mój ma być nazwany domem modlitwy. To jest, kochani, integralną częścią, najważniejszą, może najważniejszą, jedną z najważniejszych części. Tym się Kościół ma zająć. Czytamy ponad wszelką wątpliwość, tym się zajmował Kościół. Trwał w modlitwie. Wołał do Boga. Wczoraj z nowo nawróconym bratem wieczorem mieliśmy rozmowę. Chciałem pokrótce w dwóch zdaniach powiedzieć, czym on się ma zająć. Jak ma się podłączyć pod krzew winny? Jakie są najbardziej drożne i efektywne kanały przepływu między krzewem winnym a nim? Skąd ma wziąć siłę? Skąd ma wziąć mądrość? Skąd ma wziąć pokój? Skąd ma wziąć miłość? Jak ma to zrobić? Jak ma taki być? Ty taki nie będziesz, bracie. Ty taki nie jesteś i nigdy nie będziesz. Módl się, żebyś nigdy swoich owoców nie wydawał już więcej. Modlitwa jest tym najbardziej drożnym kanałem. To jest ten moment, w którym przychodzimy i po prostu płynie. Płynie z góry. Sok, życie, moc. I to jest, od tego uwarunkowane jest i zależne owoc, jego ilość. To jest jeden z kanałów, ale moim zdaniem najbardziej drożny, bo to jest z twarzą w twarz z Bogiem, z otwartym sercem. Pan Bóg nie tylko mówi do ciebie coś, nie tylko ty do Niego coś mówisz. Ileż to mam świadectw, kochani, kiedy to skłaniałem swoje kolana z jakąś sprawą, z jakimś ciężarem, z jakimś pokrzywdzeniem, z prośbą do Boga o pociechę, o to, żeby mnie utulił, żeby powiedział, nie martw się, biedaku. A wstawałem z tych kolan z przekonaniem, że to ja muszę przepraszać, że to moja wina jest. I z siłą, żeby to zrobić, z pragnieniem, żeby to zrobić, z przekonaniem, żeby to zrobić, z radością, że odebrałem od Boga właśnie na tą konkretną sytuację. Więc, drodzy, Kościół trwał w słowie, Kościół trwał w modlitwie, i trzecia rzecz, Kościół trwał we wspólnocie. To są trzy rzeczy. Trzy rzeczy, poza wszelkimi szczegółami dotyczącymi przywództwa, jakie mają być relacje między nami, jak powinniśmy się do siebie odnosić, co robić, a czego nie robić, co zostawić Panu, a co należy do nas. To są trzy rzeczy, które powinny największy, w zasadzie to cały obszar naszego serca. Bo ja wierzę, że jak te trzy rzeczy będziemy robić, to Pan Bóg będzie realizował swoją obietnicę, ja zbuduję swój Kościół. Bo na końcu tego fragmentu jest napisane, że oni trwali w modlitwie, oni trwali w Słowie Bożym, w nauce, trwali we wspólnocie, a Pan Bóg przydawał tych, którzy mieli być zbawieni. A Pan Bóg przydawał. Często z braćmi swoimi zastanawiamy się nad to i nad tym i mówimy, nie no, my bierzemy się za robienie czegoś, co Pan Bóg obiecał, że zrobi, natomiast to, co kazał nam robić, to my uważamy, że On to zrobi. I chcemy, żeby to działało. My budujemy Kościół, a jak Pan Bóg mówi, nie, ty trwaj w słowie, trwaj w modlitwie, trwaj w miłości, w relacji, we wspólnocie z wierzącymi, z tym jest problem. My budujemy Kościół. To do tego jest więcej chęci. Kiedyś brat powiedział jedną rzecz, którą zapamiętałem i którą chciałbym może zakończyć. Jak czytacie ten Stary Testament i czytacie wzór przybytku Bożego, jak to miało być zrobione i czytacie, że oni to zrobili, to wyobraźcie sobie, że jeden z tych kapłanów, czy tam sam Mojżesz, stwierdził, żeby postawić wazon z kwiatami. Tam. Żeby było tak ładniej, żeby było tak przyjemniej, żeby, no cóż to może zaszkodzić. No jakoś nam to zupełnie nie pasuje, nie? Raczej jak się to czyta, to pierwsza myśl jakaś przychodzi, Pan Bóg się rozgniewa. I też śpieszę was uspokoić, że nie chodzi mi o wazony z kwiatami, czy o jakieś inne ozdoby. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, chodzi o tendencje serca. Chodzi o takie wewnętrzne nasze skłonności, żeby ozdobić jakoś ten Kościół, żeby jakoś to umilić, jakoś to oswoić. Tych wazonów z kwiatami całe mnóstwo można by było do tego worka wrzucić, różnych tam imprez, eventów, zabaw. Duże znaczenie ma, kochani, żebyśmy się często zastanawiali, czy jest to w projekcie, czy tak funkcjonował Kościół, czy taka jest, to jest bardzo trafne słowo, czy taka jest metryca Kościoła, czy taki jest wzór, który Pan Bóg nam objawia na funkcjonowanie Kościoła. Czy rzeczywiście musimy coś do tego dorzucić, czy rzeczywiście musimy jakoś to podrasować. W naszym przekonaniu będzie to lepsze. Ale czy rzeczywiście tak jest? Kończąc, kochani, nie chcę mówić wam o jakichś tam szczegółach. To, jak dzieliliśmy się z braćmi tym kazaniem, to po prostu wnioskiem z tego, co to mówi, to było to, że jeżeli coś mamy robić, to zastanówmy się, czy rzeczywiście, jeżeli mamy rozmawiać nad jakimiś rzeczami, którymi chcemy się zająć albo chcemy się zaangażować, to zastanówmy się, czy Kościół apostolski, czy Pan Jezus, czy apostołowie się w to angażowali. Możemy dyskutować o rzeczach, które są w tym wzorze zawarte i możemy, bez wątpienia one są i możemy wtedy zastanawiać się, jak to zrobić, czy to rzeczywiście tak, jakie są nasze motywacje, czy inaczej to zrobić może, ale to musi tu być. To musi tu być. Na rzeczy, których tu nie ma, szkoda czasu. Szkoda czasu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, dobry Boże, że nie zostawiłeś nas zdanych na pastwę naszych umysłów, zdanych na nasze ludzkie projekty, zdanych na ludzkie jakieś wymyślanie rzeczy, ale nam przedstawiłeś w swoim słowie Twoją wizję Kościoła. Pokazałeś nam, gdzie mają być nasze serca, gdzie mają być nasze siły, gdzie mają być nasze pieniądze, gdzie ma być nasze zaangażowanie, na co mamy poświęcać czas, gdzie wkładać naszą energię, a na co nie marnować siły i środków. I daj nam, Panie, łaskę, byśmy z wiarą, z pokorą pełnili Twoją wolę. Nie wymyślali, nie dodawali, nie ujmowali, nie modyfikowali, ale po prostu wierzyli i czynili to, co nam mówisz, że mamy robić. Dopomóż, prosimy, być wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Obdarowałeś nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności i wyznaczyłeś nam drogę. Daj nam łaskę, daj nam siłę, daj nam wierność, daj nam wszelką pomoc, abyśmy tą drogą szli i nie zbaczali z niej ani na prawo, ani na lewo. Prosimy, prowadź Twój Kościół, prowadź nas, prowadź zbory, braci, siostry, gdziekolwiek, Panie, gromadzą się w imieniu Jezusa, aby prawdziwie było to w imieniu Jezusa, aby to nie był tylko szyld, aby to nie był tylko slogan, aby to nie były tylko wielkie hasła, ale by było posłuszeństwo temu wszystkiemu, co nam nakazałeś. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, za Twój wzór, za Twój projekt wywyższamy Cię. Podziwiamy, Panie. Ale prosimy Cię o to uzdolnienie, żebyśmy umieli to wykonać. Żebyśmy byli tymi, których Ty się nie wstydzisz. Żebyśmy dokładali rękę do Twojego dzieła. Panie, prosimy Cię, bo wiemy, że ten wzór jest z nieba, że tylko wpatrując się w Ciebie, tylko trwając przy Tobie, tylko rozumiejąc Twoją wolę, możemy być jej wykonawcami. Musimy być, Panie, przygotowanymi i uzdolnionymi przez Ciebie, budowniczymi i sługami Twoimi. Widzę w sobie, Panie, dużo niedoskonałości, które nie pozwalają, abyś mógł mnie użyć, abyś mógł mnie jeszcze bardziej wykorzystać w tym dziele. Chcę Cię prosić, Panie, o mnie, o moich braci, siostry, o naszą społeczność, byś nas przysposobił. Tak jak dawałeś ten wzór bardzo dokładny i skrupulatny swoim sługom, tak też uzdolniłeś wykonawców do tego, by to zrobili. Panie, taki jesteś. I Ty nas, Panie, uzdalniasz i masz tą moc nas uzdolnić, byśmy naprawdę odzwierciedlali Twoją chwałę. To jest, Panie, moja modlitwa, moja troska. Wiem, Panie, że to się nie stanie z dnia na dzień. Wiem, że to potrzeba procesu, że potrzeba złamania, potrzeba doświadczania, potrzeba próbowania. Nie proszę Cię o cudowną, jednosekundową przemianę, ale proszę Cię o tą bliskość, w której możesz mnie przekształcać i przemieniać nas wszystkich. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie, oni budowali, Panie, przybytek w Twoim cieniu, w Twojej mocy, Panie, w Twoim uzdolnieniu. Ty dałeś im te możliwości, nie byliby w stanie nic zrobić sami, Panie, i my też tak stajemy w tym nowym przymierzu, Panie. Też nie jesteśmy w stanie nic sami uczynić, Panie, w Twoim domu, w Kościele, w tej służbie, Panie, do której powołujesz Twój Kościół. Dlatego prosimy, pomóż nam w tym, pomóż nam odrzucić wszystko to, co, Panie, ludzkie, to, czego żeśmy się nauczyli z tego świata też przez wiele lat, Panie. Nie wszystko jest, Panie, tym, do czego nas powołałeś, Panie. Ucz nas tego, abyśmy odrzucali to, co nie zawsze złe, Panie, ale nie zawsze jest Twoje, a brali to, co Ty nam dajesz, Panie. Moc Twoją przede wszystkim, Panie, uzdolnienie. Panie, chcemy przychodzić po to do Ciebie jako biedni, Panie, jako ci, co nic nie mają, nie umieją, a, Panie, ta mądrość płynie z góry, Panie, bo taka jest prawda, że my nic nie możemy dać drugiemu człowiekowi, nie możemy nic sobie nawzajem dać, Panie, jeśli Ty tego nie pobłogosławisz, Panie, nie ubogacisz nas. Tego prosimy, Panie, ubogacaj nas, abyśmy, by ta nasza służba była rozumna, Panie, byśmy rozumieli to nasze miejsce, gdzie powinniśmy być, Panie, w tej służbie i chcemy patrzeć na Ciebie, Panie, oczekiwać, abyś nam dopomógł, uzdolnił, Panie, bo pragniemy widzieć też, jak dom Twój jest budowany, Panie, jak Twoje królestwo wzrasta, Panie, jak ludzie pokutują, nawracają się. Panie, daj nam tego dożyć, daj nam to zobaczyć i błagamy Cię też, daj nam mieć udział w tym, Panie. Amen. Amen. Amen. Abyście się i Wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy czekają, abyście uczniami byli, właśnie miłość wzajemną mieć będziecie. A Jezus zawołał donośny głos. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światło przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności. Kto wierzy we mnie? A jeśli by ktoś słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiwszy, będzie w nim ostatecznym. Bo ja nie z siebie mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo, które nauczyła nas Boże. Też nieugięte, Boże. I chociaż jest to trudne, bo też pokazuje, jak daleko, Boże. Jak daleko, Boże, są moje drogi od Twoich dróg, to jednak dziękuję Ci, Boże, za tą zachętę, co zacząłeś, Boże, to masz to, co u człowieka jest niemożliwe, to jeśli dajesz przykazanie, to dajesz też, Boże, to uzdolnienie, abyśmy żyli, chodzili, a nie poginęli. W Tobie, Boże, mamy wszystko. Tak bardzo Cię proszę, Boże, tak jak też czytam w liście do Kolosan o tym celu, jaki stoi przed nami, w którym jesteś Ty, Panie Jezu, abyśmy do tego celu dochodzili w każdej próbie, w każdym muszę dokonywać wyboru, czy wybiorę Ciebie, czy pójdę za Twoim głosem, czy pójdę za swoim głosem, o zwycięstwo, bo tak jak też czytam, zwycięzcy dam. Nikomu nie nowo, tylko zwycięzcy dam. Korona złota. Tak bardzo Cię proszę, proszę Panie Jezu, Twoje dzieło zbawienia, Boże, bez przeszkód, z mojej strony, że zamierzyłeś, umierając na krzyżu sama, taka cała to świata. Usiądźmy, proszę. W tym fragmencie, który Paweł cytował, czytamy też, że trwali w łamaniu chleba, jeśli dobrze pamiętam. Wiem, że Paweł nie chciał tego pominąć. Rozumiem, że to zalicza do tej części wspólnoty, tak? Że to jest tą częścią, że się zgromadzamy i trwamy też w łamaniu chleba, więc zaraz będziemy łamali chleb i wspominali śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. I o dziwo, ja będę czytał z tego samego fragmentu, który czytał Darek, na który powoływał się Paweł, że tak ten wiersz brzmiał, i ja również ten wiersz z tego fragmentu przygotowałem, to, czym chcę krótko się podzielić przed Wieczerzą Pańską. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział. I przeczytajmy jeszcze raz 11 wierszy z tego 14 rozdziału. Pan Jezus zbliża się do krzyża, zbliża się do Getsemane, zapowiada swoim uczniom swoje cierpienie, zapowiada, że odejdzie, zostawi ich, i oni się zaczynają bać, zaczynają się trwożyć, a Jezus do nich mówi: niech się nie trwoży wasze serce, nie bójcie się, nie lękajcie się, wierzcie w Boga, i mówi: i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, mówi Jezus, poznacie i mojego Ojca. Odtąd też Go znacie i zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie, to wierzcie ze względu na same dzieła. Tylko Jezus Chrystus, Boży Syn, jest doskonałym objawieniem Boga Ojca, Stwórcy wszystkich rzeczy, tego, w którym wszystko bierze swój początek. Jego tytuł Ojciec właśnie to oznacza. On jest Ojcem wszystkiego. On dał wszystkiemu istnienie i życie. I tylko w Jezusie Chrystusie możemy poznać tego Ojca. W Jezusie Chrystusie prawdziwie poznajemy Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy. Tylko dzięki Jezusowi możemy doświadczyć Bożego życia i ostatecznie dotrzeć do pełni doświadczenia Bożego zbawienia i wiecznej, niekończącej się szczęśliwości. Filip, podobnie jak inni uczniowie, zmagał się ze zrozumieniem jedności Jezusa z Bogiem Ojcem. był naocznym świadkiem bezgrzesznego życia Jezusa. Słuchał jego bezbłędnej nauki o Bogu i widział wielkie cuda świadczące o wiarygodności Jezusa, jego pochodzeniu od Boga i jego wyjątkowej jedności z Bogiem. I dzisiaj ludzie zmagają się ze zrozumieniem Jezusa Chrystusa, z uznaniem jego wyjątkowości jako Syna Bożego i Syna Człowieczego w jednej osobie. Nadal religie, moralność, przeróżne ludzkie starania konkurują do miana Zbawiciela ludzkości. Pan Jezus jednak kategorycznie odrzuca wszelkie inne możliwości poznania prawdy, doświadczenia życia i dotarcia do Boga. Odważnie mówi o sobie jako o drodze, prawdzie i życiu. Nikt nie może przyjść do Boga jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Ani przez Mojżesza, ani przez Buddę, ani przez Mahometa, ani przez Najświętszą Marię Pannę, ani przez żadnego księdza, papieża, pastora czy popa. Ani przez sakramenty, ani przez przynależność do kościoła czy organizacji. Jedynie przez Jezusa Chrystusa można poznać Boga i wejść do Jego Królestwa, Bożego Królestwa. Spójrzmy na pierwszy list tego samego apostoła, apostoła Jana, który składa tam świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego wyjątkowości. W pierwszym liście Jana Jan zaświadcza, że życie zostało objawione. To jest pierwszy rozdział tego listu. Mówi, życie zostało objawione, a to życie jest życiem wiecznym, które było u Ojca i zostało objawione. I mówi, to jest wspólnota, to jest społeczność, to jest relacja, mówi, z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest życie wieczne. Czy myślicie, że Bóg postawiłby koło siebie kogoś lub coś, co byłoby pomniejsze od Niego i powiedział, to jest życie, społeczność ze mną i z tym moim stworzeniem, z tym pomniejszym kimś? Czy myślicie, że Bóg musiałby kogoś postawić koło siebie, kto byłby źródłem życia dla ludzi? Bóg jest wystarczającym źródłem życia. I w Jezusie Chrystusie ten Bóg jest objawiony. I społeczność z Ojcem, i społeczność z Synem, to jest życie wieczne, które zostało objawione. W drugim rozdziale i 23 wierszu Jan pisze, kto odrzuca Syna, mówi każdy, każdy, kto odrzuca Syna, nie ma Ojca. Wielu ludzi dzisiaj chętnie mówi o Bogu. Politycy nawet mówią o Bogu. Na różnych świeckich imprezach odwołują się do Boga, różnie pojmowanego. Ale kiedy pojawi się imię Jezus, to się robi od razu kontrowersja. Każdy, kto odrzuca Syna, nie ma Ojca. Świadkowie Jehowy odrzucają Syna, umniejszają Go, stawiają Go jako mniejszego Boga przez małe b. Wielu ludzi w tym świecie widzi w Nim dobrego nauczyciela, moralnego człowieka, wspaniałego człowieka, ale nie wcielonego Boga, nie Syna Boga żywego. I Jan mówi, każdy, kto odrzuca Syna, nie ma i Ojca. Kto przyznaje się do Syna, mówi, kto przyznaje się do Syna, każdy, kto przyznaje się do Syna, mówi, ma i Ojca. Jeśli chcesz mieć Ojca, musisz się przyznać do Syna. Musisz wierzyć w Syna. Dalej w tym samym liście, w 3 rozdziale i 16 wierszu, Jan mówi, po tym poznaliśmy miłość, że On położył za nas swoje życie. I w wierszu 23 dodaje, A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię, w jakie imię? Jezusa Chrystusa. Abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, w imię Jezusa Chrystusa. To jest imię, które dzisiaj prawdziwi chrześcijanie głoszą. To jest imię, w którym dzisiaj chrześcijanie pokładają nadzieję. To jest imię dane ludziom na całej ziemi, przez które mogą być zbawieni. Imię Jezusa Chrystusa. Dalej w 4 rozdziale Jan dalej kontynuuje. W 14 wierszu mówi, my zobaczyliśmy, my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Ktokolwiek uzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I kiedy Jan mówi Syn Boga, to nie myśli o stworzeniu Boga. Dokładnie w tym liście mówi nam o Jego jedności z Ojcem, o Jego bóstwie. Kiedy mówi, kto wierzy w Syna Bożego, to mówi o Bogu wcielonym. Ktokolwiek uzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I w 5 rozdziale nie pozostawia wątpliwości, co ma na myśli. W 10 wierszu mówi, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo, ma potwierdzenie. Kto nie wierzy w Boga, zrobił z Niego kłamcę, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Bóg złożył świadectwo o swoim Synu i każdy, kto poznał Syna, ma w sobie to świadectwo. Wie, że jest w Synu i przez Syna jest w Ojcu. A takie jest to świadectwo, wiersz 11, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Nigdzie indziej Go nie znajdziesz. To życie wieczne jest w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna, mówi 12 wiersz, ma to życie. Tylko ten, kto ma Syna. Tylko ten, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego życia. Choćby nie wiadomo, w co wierzył, choćby nie wiadomo, gdzie należał, choćby nie wiadomo, co robił, jak bardzo się starał, to nie ma życia. Może mieć wiele rzeczy, ale nie życie wieczne, bo to życie wieczne jest w Jego Synu. I 13 wiersz mówi, to wam napisałem, mówi święty Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Jakie jest Jego imię? Jezus, Jeszuach, Jahwe zbawia, to jest Jego imię. Bóg, który zbawia, Jezus. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I wiersz 20, wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, albo zrozumienie. Dał nam zrozumienie, abyśmy poznawali prawdziwego. I jesteśmy w prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czy wierzysz w to świadectwo, które uczeń Jezusa, Jan, składa o swoim Panu, Bogu i Zbawicielu? Jezus Chrystus jest drogą, na którą trzeba wejść i którą trzeba iść do samego celu, do domu Ojca. On jest prawdą, Jezus jest prawdą, którą trzeba przyjąć, którą trzeba poznawać, którą trzeba zgłębiać, wzrastać w poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On jest prawdą. I Jezus Chrystus jest życiem. On daje życie i w Nim mamy żyć. I to jest życie prawdziwe, życie wieczne. Biblia wzywa nas, wybierz, weź, przyjmij. Zbawienie i wieczne życie zostało zdobyte niewymownym cierpieniem i haniebną śmiercią Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, wcielonego na krzyżu Golgoty. Dzisiaj darmo, z Bożej łaski, to zbawienie jest ofiarowane każdemu człowiekowi. Wystarczy uwierzyć i je przyjąć. I to jest bardzo ważny element. Jak to zrobić? Mogę ci podarować drogocenny prezent, ale ty możesz go nie wziąć. Jeśli chcesz ten drogocenny prezent, to musisz wyciągnąć rękę i wziąć to, co ci daję. Lekarz może przepisać ci lekarstwo i możesz schować receptę do kieszeni i dalej chorować i umrzeć. Jeśli to lekarstwo ma ci pomóc, to musisz je wziąć i zażywać. I wtedy będziesz zdrowy, jeżeli ten lekarz jest mądry i przepisał ci dobre lekarstwo. Bo jak nie, to ci to nic nie pomoże. Ale jeśli jest to dobry lekarz i dobrze cię zdiagnozował i daje ci dobre lekarstwo, to jak je weźmiesz, to ci pomoże. Ale musisz je wziąć. Musisz je zażywać, tak jak ci przepisał, regularnie. Jeśli chcesz być zbawiony, chcesz być uratowany ze swojego grzechu, chcesz być wolny od Bożego gniewu i potępienia i śmierci wiecznej, jest tylko jedna droga. Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa. Tak, przyjacielu, przyjmij Jezusa Chrystusa. Czytamy, że ci, którzy Go przyjęli, Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 wiersz, którzykolwiek, mówi Jan, którzykolwiek Go przyjęli, tym dał moc, aby stali się synami Boga, dziećmi Boga. Tylko ci, którzy obrali Jezusa za drogę, którzy uznali Jezusa za prawdę, którzy żyją dzięki Niemu i w Nim stali się Bożymi synami i córkami. I pamiętajmy, że jest ogromna różnica między wierzeniem tylko umysłem, czyli zgodzeniem się z pewnymi faktami, a wiarą polegającą na zaufaniu z całego serca i w wyniku tego prowadzenie życia, które jest dowodem tej wiary. Wierzysz, że nasze nabożeństwo rozpoczyna się o 10:30 w niedzielę, ale nadal możesz zostać w domu i oglądać telewizję, albo możesz przyjść tu o 18:00 i nikogo tu już nie będzie. I to, że wierzysz, że się tutaj spotykamy o 10:30, nic nie wniesie duchowego do twojego życia. Jeśli tu nie przyjdziesz i nie zaangażujesz się całym sercem w to, co tu się dzieje i nie doświadczysz obecności żywego Boga, to możesz sobie wierzyć, że tutaj co niedziela jest nabożeństwo o 10:30. Nic z tego nie skorzystasz. Więc wielu ludzi ma taką intelektualną tylko wiarę. Wierzysz, że Jezus może cię zbawić? Tak, pewnie, On jest zbawicielem wszystkich. Wszyscy w naszym kraju wierzą, że Jezus jest zbawicielem świata. Niemal wszyscy. Ale czy są zbawieni przez taką wiarę? Dopóki Mu nie zaufasz całym sercem, dopóki nie zaczniesz postępować zgodnie z twoją wiarą, to ci On nie pomoże i cię nie zbawi. Tylko taka wiara, która ufa bezgranicznie Jezusowi, która poddaje się w posłuszeństwo Jezusowi i czyni to, czego Jezus wymaga, jest zbawczą wiarą. Żadna inna. Każda inna jest martwą wiarą, jest pustą wiarą, jest wręcz, Jakub nazywa ją demoniczną wiarą, niebezpieczną wiarą, zwodniczą wiarą. I wielu ludzi taką wiarę posiada. Tak, intelektualnie zgadzają się. Jezus przyszedł na świat, umarł na krzyżu, zmartwychwstał po 3 dniach. Mogą zarecytować kredo chrześcijańskie, ale nadal są zgubieni, nadal są w niewoli grzechu, nadal nie mają w sobie życia wiecznego. Niektórzy nawet czytają Biblię niektórzy nawet są jej wykładowcami i nadal nie mają życia Bożego, bo nie mają w sobie Syna Bożego, nie mają w sobie źródła życia. Biblia wzywa Cię, wzywa Ciebie i mnie, wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz i będziesz trwał w wierze, będziesz zbawiony. Musisz zatem uwierzyć w Chrystusa, przyjąć Go, polegać na Nim, oddać Mu się, położyć w Nim całą swą ufność, poznawać Go i z całych sił pełnić Jego wolę. To jest droga, prawda i życie, które prowadzą do Ojca w niebie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie, żeś nad nami zmiłowałeś w naszej pustej religijności, w naszym poleganiu, wielu z nas, na sakramentach, na księdzu, na różnych obrządkach, na pielgrzymkach, na spowiedzi, na uczestnictwie w tym czy w tamtym, na naszych dobrych uczynkach, na naszych wysiłkach. Panie nasz, dziękujemy, że się nad nami zmiłowałeś. Widziałeś naszą gorliwość, która była nierozsądna, nie wypływająca z poznania Ciebie. Znaliśmy Cię tylko ze słyszenia. Ale dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze, że zatrząsłeś naszym życiem, że otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że jesteśmy na szerokiej drodze, która wiedzie do zatracenia. Mimo naszej religijności, mimo naszych starań, mimo naszych usilnych wysiłków. A wielu z nas nawet tego nie czyniło. Wielu z nas było do Ciebie odwróconych plecami i bluźniło Tobie otwarcie i żyliśmy w grzechach, w nałogach, w totalnej ciemności, zniewoleni przez diabła. Panie, dziękujemy, że i nad tymi się zmiłowałeś, którzy Ciebie nie szukali. Dziękujemy, że dałeś się znaleźć tym, którzy Cię nie szukali. Dziękujemy, że w łasce Twojej stanąłeś na naszej drodze. Otworzyłeś nasze oczy i pokazałeś nam, że jesteśmy na drodze zagłady. I że tylko u Ciebie możemy znaleźć zbawienie, że Ty umiłowałeś nas mimo naszej grzeszności, mimo naszej niegodności, mimo naszej podłości. Umiłowałeś nas, przyszedłeś na ten świat w ludzkim ciele, stałeś się prawdziwie człowiekiem, uniżyłeś się i żyłeś jak sługa wszystkich, chociaż byłeś zawsze Panem wszystkich. I pozwoliłeś przybić się do krzyża, gdzie przelałeś swą krew, aby zmazać nasze grzechy, nasze przestępstwa, oczyścić nas z wszelkiego grzechu i zbawić nas, uratować nas od śmierci, od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, wiecznego oddalenia od Bożej chwały, od Bożej szczęśliwości. Dziękujemy, Panie Jezu, że wziąłeś to na siebie, aby nas usprawiedliwić, aby nas uświęcić, aby nas uczynić nowym stworzeniem, dać nam nowe serca, nowe pragnienia, nowe dążenia, nowe myśli, nowe życie. Ty jesteś źródłem naszego życia. Ty jesteś drogą, którą chcemy iść. Chcemy w Tobie trwać. Chcemy Ciebie naśladować i Ty jesteś prawdą. Wszelkie ludzkie domysły, wszelkie filozofie, wszelkie religie to wielkie kłamstwo, ale w Tobie znajdujemy prawdę. Prawdę, która nas wyswobadza. Prawdę, która darzy życiem. Modlę się, Panie, o każdego z nas i każdego, kto tego słucha, abyś w mocy Twego Ducha Świętego pociągał ku Tobie te serca, otwierał oczy i pomógł przyjść do Ciebie, Panie Jezu Chryste, wzywając Twego imienia, prosząc o przebaczenie grzechów, prosząc o przemianę życia, przemianę serca, o zrodzenie z Twego ducha i nowe życie, które dajesz. Prosimy o Twoje łaskawe działanie. Amen. Pan Jezus zostawił swemu Kościołowi pamiątkę tego, co się wydarzyło na Golgocie. Zanim Pan Jezus poszedł do ogrodu Getsemane, gdzie został pojmany, zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, Pan Jezus zaprosił swoich uczniów na wieczerzę. I czytamy, że tam podczas tej wieczerzy Pan Jezus wziął chleb i złamał ten chleb i podał swoim uczniom, mówiąc: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I wy czyńcie to na moją pamiątkę. Podał im ten chleb, aby go jedli. Nie aby na niego patrzyli, nie aby sobie tylko podawali tacę, ale kiedy złamał ten chleb, to podał im i mówi: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało. I podobnie, kiedy było już po wieczerzy, wziął kielich. Pobłogosławił ten kielich i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie, bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. Pan Jezus skierował to zaproszenie do swoich uczniów, do tych, którzy w Niego uwierzyli, do tych, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim. I tylko do takich ludzi dzisiaj Jezus kieruje to zaproszenie. Nie kieruje do ludzi, którzy wierzą w Niego intelektualnie, którzy zgadzają się z Nim w wielu sprawach, w wielu kwestiach, ale kieruje to zaproszenie do ludzi, którzy jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, wyznają jedność z Jezusem. Wyznają wiarę w Jego śmierć za ich grzechy. Wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Bożego Syna, który umarł za nich i którego śmierć oczyszcza ich z ich grzechów, daje im nowe życie, nadzieję zmartwychwstania, tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my wierzymy, że wraz z Nim zmartwychwstaniemy w wielki dzień ostateczny i będziemy żyli z Nim na wieki. Jeśli jesteś w tym gronie, jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, oddałeś Mu swoje życie, zadeklarowałeś to publicznie, dając się ochrzcić, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, w ten sposób zwiastując śmierć Jezusa, aż przyjdzie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia. I dzisiaj Ty możesz zawołać: Panie Jezu, zbaw mnie. Panie Jezu, ratuj mnie. Panie Jezu, zmień moje serce. Zmień moje życie. Bądź moim Zbawicielem. Chcę Tobie oddać wszystko. Chcę, byś był moim Panem. Dzisiaj możesz to zrobić. Bóg Ci to oferuje. Musisz to wziąć. I musisz za tym pójść każdego dnia. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, będą piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeżeli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. I zachęcam bracia, siostry, byśmy w tym czasie roznoszenia chleba, kielicha, modlili się, dziękowali naszemu Bogu za Jego wielkie zbawienie, którego z Jego łaski możemy być uczestnikami. Panie Jezu, za Twoją śmierć, za zmartwychwstanie, za przebaczone, odczyszczone nasze grzechy, Boże, że możemy stać wolni od grzechu, że możemy iść drogą, którą Ty jesteś, że możemy pełniać wolę, którą Ty jesteś, Panie Boże. Możemy mieć umysł taki jak Ty, Panie, że możemy się Tobie podobać, możemy się przeoblec Panie Boże, w Pana naszego Jezusa Chrystusa, ja dziękuję Ci za łaskę, za wiarę, Boże, za miłość, za pokój, który mamy w Jezusie Chrystusie. Tobie niech będzie, Boże, chwała i cześć za to zbawienie, za Kościół, Boże Święty, za odnowienie, Boże, za nowe życie w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Wszyscy jak obcy zbądźliśmy, tak wyrwali się z ziemi. Panie, prosimy, byś miał nas w swojej opiece każdego dnia. Kiedy rozejdziemy się z tego miejsca, daj nam jeszcze dobrze wykorzystać to popołudnie, odpoczywać w Tobie, dzielić się dobrą nowiną z tymi, którzy Ciebie nie znają. Ucz nas, Panie, chodzić Twoimi drogami. Wzmacniaj naszą wzajemną miłość. Ucz nas miłować brata, siostrę, bliźniego. Napełniaj nas, prosimy, Twym świętym duchem, bez którego nic nie możemy uczynić. Obdarzaj nas mądrością z góry. Otwieraj przed nami prawdę Twego słowa. Pouczaj nas, prowadź nas, kieruj naszymi drogami. Pomóż nam być błogosławieństwem, bo Ty, Panie, nas wielce ubłogosławiłeś i wciąż błogosławisz. Niechaj nasze serca będą pełne wdzięczności, pełne chwały. Niechaj nasze życie będzie pełne dobrych uczynków, do których powołałeś nas w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźmy, proszę. Już jest 5:05? Ten czas leci. Ja liczyłem, że my w 5:30 skończymy dzisiaj. Jeszcze zachęcam, bracia, siostry, zostańcie z nami. Wczoraj tutaj, żegnając braci, nagotowaliśmy jadła różnorakiego i część została. Nie za dużo, ale trochę jest. Także zachęcamy. Goście przede wszystkim i ci, co jadą dalej, są zaproszeni, by jeszcze coś przekąsić, zjeść, a reszta może tam troszkę uskubnąć. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Pozdrowienia z Grodziska Mazowieckiego. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy braci i siostry w Grodzisku Mazowieckim, w Ciechanowie. Bracia ze Świdnicy też i w Świdnicy. Ja mam pozdrowienia od Piotra z więzienia w Czarnem. Dzwoni do mnie od czasu do czasu, teraz dłuższy czas nie dzwonił, ucieszyłem się, że zadzwonił. Mówi, że różne przechodzi ciężkie rzeczy i zdrowotnie i tam dzieją się, wiadomo, to jest takie środowisko niełatwe, ale tam jest praca braci, którzy chodzą tam regularnie i tam jest taki, można powiedzieć, kościół w tym więzieniu. I Piotr przekazuje pozdrowienia, bo prosił, żeby właśnie pozdrowić braci, siostry. I chciał też się podzielić ze mną taką myślą, że może nie dokładnie oddam jego słowa, ale sens na pewno. I że nawet jeżeli pod górę czasami, jeżeli jest ciężko, to z Panem Jezusem. I to go też jakoś tak trzyma się Pana Jezusa. Chciałem powiedzieć, bo dzisiaj były powiedziane pewne takie rzeczy, które mogły niektórych z nas jakoś poruszyć. I nie chodzi nie mówię teraz o poruszeniu jakimś emocjonalnym, ale tak prawdziwie duchowo dotknąć. I jeżeli dzisiaj Bóg do ciebie przemówił, dotknął cię i czujesz, że to były słowa skierowane do ciebie i jakoś tam serce zostało poruszone, to dzisiaj jest dzień zbawienia i ważne jest to, co uczynisz z Bogiem sam na sam, tak? Ale jeżeli chciałbyś, żeby modlić się z Tobą, bo może właśnie dzisiaj to jest ten dzień, to będzie taka możliwość. Możemy tutaj, zapraszamy, jeżeli ktoś by taki był, będziemy tutaj, będziemy się modlić z tą osobą czy z tymi osobami. Być może to będzie najpiękniejszy dzień w życiu. Dziękuję.